Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы. З вамі Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Калі апавядаеш кароткія біяграфіі людзей, што прычыніліся да гісторыі беларускага руху гародні, міжволі пачынаеш сам сябе нагадваць таго дзівака, які з ліхтаром у руцэ ў белы дзень шукаў на вуліцах горада сярод натоўпа чалавека. Прычым чалавека менавіта з вялікай літары. Мы чакаем ад постаці з мінулага захапляльных чынаў, самаахвярнасці, адданасці, натхнення ў рэшце рэшт. А замест гэтага раз-пораз бачым усё тых жа нас, звычайных, штодзённых беларусаў, толькі можа ў больш драматычных абставінах. Пачатак савецка-германскай вайны летам 1941-га якраз і быў гэткімі абставінамі. Дакладней, вайна паміж былымі хаўруснікамі стала ўсяго толькі працягам тых падзей, якія адбываліся ў той жа гародні на працягу апошніх 2 год, з верасня 39-га. Нямецкая акупацыя надала ўсяго толькі новае аблічча ўжо існуючым на нацыянальнай глебе крыўдам і парахункам. Дзейнасць Паўла Якуцэвіча, які ў кастрычніку 41-га адчоліў так званую беларускую раду давера, хто іншы назаве калабарацыі. Аднак, напрыклад, Язэп Малецкі ў сваіх успамінах пад знакам пагоні акрэсліў яго імём дзейнага і мужнага беларуса, які з сваімі іншымі сябрамі і сяброўкамі вёў працу аж да прыходу бальшавікоў. Падкрэслім, беларуса з вялікай літары. Шчыра прызнаюся, хацелася б да апошняга пазбягаць гаворкі на тэму калабарацыі. Таму спашлемся на кароткую аўтабіяграфію, напісаную самім Якуцэвічам для патрэбу нямецкай улады. Я нарадзіўся 30 снежня 1893 года паводле нараджэння беларус. Сярэднюю адукацыю атрымаў у Сувалках і Кіеве. Быў прызваны на вайсковую службу. З 18 до 22 года быў у якасці добраахвотніка ў белай арміі. Паранены 5 разоў. У 22-м прыехаў у Польшчу. Працаваў у дрэваапрацоўчай прамысловасці, фінансавай адміністрацыі ў гародні. Перад нямецка-польскай вайной быў камандзіраваны ў палову. Пасля прыходу бальшавіцкай арміі вярнуўся ў Гартэн, гэтак у тэксце, дзе быў арыштаваны камуністамі. Аднак неўзабаве мяне вызвалілі, і я пачаў працаваць інспектарам у фінансавай адміністрацыі. У снежні 40-го зноў арыштавалі. У чэрвені 41-го звольнілі з працы. Бальшавікі дрэнна са мной абыходзіліся як з афіцэрам белай арміі і ворагам жыдоў. Я быў пад спецыяльным наглядам. Да асабістай справы кіраўніка мясцовага беларускага нацыянальнага камітэта далучаны цэлы стос папераў. Дзеянні Якуцэвіча, чытаем у данесенні кіраўніка палявой жандармерыі ў вёсцы Верцілішкі, на маё меркаванне выходзяць за рамкі ягоных паўнамоцтваў. Гэтак, ён прызначаў начальнікам службы парадку верцялішках беларуса, а папярэдняга начальніка зрабіў ягоным намеснікам, хоць той быў прафесійным паліцэйскім за палякамі і заўсёды ўзорна выконваў свае абавязкі. Яшчэ 3 службоўцаў Якуцэвіч попросту звольніў толькі таму, што яны палякі. Якуцэвіч апантанна праводзіць беларускую прапаганду. Беларускае насельніцтва сустракае словамі «Жыве Беларусь», якое спалучае з падняццем правай рукі. Далейшлі яшчэ больш яскравыя сведчанні. Напрыклад, нейкі былы польскі службоўца сваім водгуку сцвярджаў, быццам Якуцэвіч у міжваенны час займаўся гандлю з яўрэямі і браў ад іх хабар. Іншы закідаў, што той прызначаў на пасады яўрэйскіх камуністаў і пазбег праследу з боку савецкай улады, таму што быў добрым супрацоўнікам. Трэці згадваў пра жонку рускую. Дарэчы, сярод тых, хто пісаў пра беларускага дзеяча, ёсць і прозвішча нейкага Бруна Глібовіча. Беларусы ў баку не засталіся. У той жа архіўнай справе мы знаходзім данесенне ад імя беларускага камітэта пра шкодную дзейнасць мясцовых палякаў з пералікам канкрэтных прыкладаў, прозвішчамі, адрасамі. Як падаецца, і тыя, і другія даносы нямецкімі ўладамі разглядаліся вельмі уважліва. Можа, варта яшчэ згадаць, што гародня ведала і іншага беларускага дзеяча з падобным прозвішчам. Вольга Якуцэвіч, якута, беларуская настаўніца, сябра гарадзенскага настаўніцкага саюза, грамады беларускай моладзі. У 1919 годзе яна праслухала беларускія настаўніцкія курсы ў Вільні, пасля чаго атрымала мандант ад Цэнтральнай беларускай рады на настаўніцкую працу ў вёсцы Верхалесе Сакольскага павету. Паводле майго сябра Владзіміра Ліхоўскага, беларуская вучыцелька якуцянка, адмовіўшыся працаваць у польскай школе, засталася без урадавай пенсіі, без сродкаў існавання і ў кастрычніку 1919 года памерла ад голаду. Гэта ў яе гонар на беларуска-нацыянальна-палітычнай нарадзе ў Празе праз 2 гады дэлегаты адбылі хвіліну цішы. Што сталася далей з Паўлам Якуцэвічам, мы не ведаем. Хутчэй за ўсё, адказ на гэтае пытанне захоўваецца ў іншых архіўных сховішчах, што па сённяшняй вуліцы Тэльмана ў Гародні. Аднак, нават па самым аптымістычным прагнозам, на іх нам прыйдзецца яшчэ трошкі пачакаць. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч, чарговая перадача з цыклу «Імёны Гародні». Да новых сустрэч! Імёны Гародні.